ci wszystko wytłumaczę. Bezsens udręki, idiotyzm pożądania i bezproduktywność miłości. Od poniedziałku do czwartku około 11:45. Zapraszamy. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Dzień dobry, kłaniamy się już po godzinie czwartej. Rozpoczynamy kolejne wydanie programu Coś mi świta. No i mamy dla Państwa mnóstwo dobrych informacji. Tak sobie wyobraziłem dzisiejsze nasze spotkanie, no bo to jednak jest środa, 19 dzień marca, no i potrzeba, zwłaszcza w środku tygodnia, takiej dodatkowej energii, którą będziemy Państwu serwować. Dzisiaj Bogdan, Jan, Józef, Leoncjusz, Marceli, Marek świętują swoje imieniny, więc wszystkiego najlepszego od trójki. Jest to 19 dzień marca, czyli 78 dzień 2025 roku. Przy mikrofonie Radek Nałęcz, a audycję realizuje Olga Szućko. Raz jeszcze dzień dobry i witamy się tym utworem, który już rozpoczyna swoje antenowe życie, czyli Stereophonics. To przed nami zespół, który bardzo lubię osobiście, więc to kolejny kamyczek w tym ogródku pozytywnych myśli, które wysyłam. Yesterday is doing fine, not too much on my mind. Dragging my feet in the sand, looking out at the sea. Today my mind's not right, got the weight of the world on fire. I'm burning my energy, I'm bringing it to my knees. In this 21st century, so help this sinner please. There's only one part of me, yeah. Cause there's always gonna be something. So what's it gonna be today? Yeah, there's always gonna be something. So what's it gonna be today? Being a tongue of silence, whispering just to remind us. Imposter cries, do the thief. Stop stealing pain for yourself. I leave nothing for deathbed bones, and the solitude just for jokes. Igniting my energy, I'm bringing me to my knees. In this 21st century, so help this sinner please. This is only

Mode Policy of True to za nami. Na pewno w kalendarium muzycznym znajdzie się data związana z Depeche Mode. To jest rok 90 i 19 dzień marca. Wtedy to ukazał się 7 studyjny album tej właśnie formacji zatytułowany Violator. Teraz 17 minut po czwartej. Coś mi świta i kalendarium muzyczne już wywołane, więc zaczynamy od urodzin. Rok 1946. No i wtedy przyszła na świat Ruth Pointer, czyli wokalistka zespołu The Pointer Sisters. Time. I'm so excited, The Pointer Sisters, oczywiście w trójce. No to kolejna data, tym razem The B-52s, czyli Good Stuff, a to nieprzypadkowo pojawia się na naszej antenie. Oczywiście nie ma przypadków, jeżeli chodzi o czwartą i szóstą. Rick Wilson świętowałby swoje urodziny, gdyby żył. Przyszedł na świat 19 marca w 1953 roku. Ricky Wilson, czyli gitarzysta formacji The B-52s, która już teraz w trójce. Yeah. bardzo dobra energia. Good Stuff, The B-52s. W ramach kalendarium muzycznego kolejna informacja i kolejne urodziny. Eric Mouquet w 1960 roku przyszedł na świat. Jeden z ojców założycieli formacji Deep Forest wspólnie z Michaelem Sanchezem. Ta grupa powstała. Dwóch Francuzów, którzy postanowili eksplorować muzykę elektroniczną, wykorzystując przy tym wątki etniczne z różnych zakątków świata. No i tak między innymi powstał Sweet Lullaby, czyli ten pierwszy przebój formacji, który już teraz w Trójce. Sweet Lullaby. Faktycznie ukołysali nas, ale mam nadzieję, że nie do snu. Warto wrócić wspomnieniami do początku lat 90., a w 96 roku zespół Deep Forest pojawił się w Sopocie na festiwalu. Współpracowali też z Peterem Gabrielem. Wydaje mi się, że to jest ta informacja, którą też warto podbić. 19 dzień marca to w kalendarzu. Rok 1978. Urodziła się Lenka, czyli Lenka Kripacz, piosenkarka, autorka tekstów oraz aktorka. Just a little bit caught in the middle. Life is a maze and love is a riddle. I don't know where to go, can't do it alone. I've tried and I don't know why. Slow it down, make it stop, or else my heart is going to pop. 'Cause it's too much. Yeah, it's a lot. Down. Lenka i The Show. Kiedyś też prezenterka w porannym programie telewizyjnym, więc możemy przybić piątkę, a oprócz tego aktorka i wokalistka, która dała światu The Show, między innymi. A Fish także od wielu, wielu lat robi wielkie show, jeżeli chodzi o polską scenę muzyczną. Bartosz Waglewski, rocznik 1978, też świętuje dziś urodziny. Ja składam się z części niespójnych, przeczących sobie nawzajem. Tak. Jedna mówi, chce stąd wyjść, tak. Druga mówi, ja zostaję. Wiem, że to jest męczące nie tylko dla mnie, lecz dla tych, którzy ze mną przebywają. Mówią, nie mogę znieść tych twoich humorów i zmian, pewnie rację mają. Bo pewnie jest orkiestra, która grać razem nie daje rady. Jedna część zadowolona przyjmuje z pokorą wszystkie zmiany, druga na to pierwsze, ja nie nadążam, wysiadam. Czasami więc zdarza się, że nie wiem czego chcę. Jedna część mówi, jest tak dobrze, druga jest tak źle. Tyle sprzecznych myśli, więc czas postrzywać i wyciąć to co złe. Niczym chirurg wycina wyrostek. Patrzę czasami na mojej dłonie, lewa młoda jakby wiecznie wypoczęta, prawa pomarszczona, spocona i wiecznie napięta. Jak sytuacje, w których wychodzi złość, bo wygrywa z tą drugą stroną. Wypowiadam wtedy słowa, które bolą. Ona mówi, usiądź wygodniej, ja polepię i zlepię w jedną część. Tu muszę naderwać, tu muszę strzyć, byś mógł we mnie odtąd żyć. Ona mówi, usiądź wygodniej, ja polepię i zlepię w jedną część. Tu muszę naderwać, tu muszę strzyć, byś mógł we mnie odtąd żyć. Więc jestem jeden, czy jest nas dwóch? Rozmawiam ze sobą siedząc na kanapie i nie ma nic i porozumienia. Już wiesz dlaczego moja twarz tak szybko się zmienia? Jest nas dwóch, dwoje czy troje? Bo niczym w kalendarzu daty tak szybko zmieniają się moje nastroje. Ty pytasz co jest, co jest, co jest, co a trzeba mnie złożyć od nowa część po części jak klocki. Podszywać do kupy, bo na razie chcę zarzucić nogi na stół i nie robić nic. I tylko czekać aż ta druga część przyniesie mi zakupy. Lecz nie mogę rozerwać się, choćbym bardzo chciał. Jedna część chce leżeć, druga namawia bym stał. Jedna chce spać, a druga robić wszystko bym nocy się bał. Ktoś mi mówi wczoraj, że widział mnie w mieście, jak gadam sam do siebie. Ja odpowiadam, że wypuszczam z gęby różne odgłosy. Najpierw mówię idę tam, a później nie idę, ja mam dosyć. Ona mówi usiądź wygodniej, ja polepię i zlepię w jedną część. Tu muszę naderwać, tu muszę strzyć, byś mógł we mnie odtąd żyć. Ona mówi usiądź wygodniej, ja polepię i zlepię w jedną część. Tu muszę naderwać, tu muszę strzyć, byś mógł we mnie odtąd żyć. Tyle sprzecznych zdań przeczących sobie nawzajem wypowiadam w tak krótkim czasie. Nie dowiesz się co myślę, przyglądają się mej mimice. Ona nie zdradzi nic, nie zdradzi nic. Jest mnie dwóch, może trzech, tylko ty możesz temu zaradzić. Układaj mnie kawałek po kawałeczku, poukładaj mnie proszę. Bo taki podzielony na części jestem zupełnie do niczego. Poskładaj tak jak dziecko składa klocki Lego. Jeden do drugiego, drugi do trzeciego. A wtedy usiądę wygodnie w fotelu, zakładając nogi na stół. I polepiony solidnie, by nigdy nie było takiej siły, która znów podzieli mnie na pół. Będę się czuł jak nowonarodzony, jak zarzutów oczyszczony, sam z sobą pogodzony. Stanę przed tobą o tak, od dołu do góry przez ciebie polepiony. Ja się nie zmienię, więc pokładaj mnie, a ja zapuszczę w tobie korzenie. Ona mówi usiądź wygodniej, ja polepię i zlepię w jedną część. Tu muszę naderwać, tu muszę strzyć, byś mógł we mnie odtąd żyć. Ona mówi usiądź wygodniej, ja polepię i zlepię w jedną część. Tu muszę naderwać, tu muszę strzyć, byś mógł we mnie odtąd żyć. Fish, polepione oczywiście w Trójce. 25 lat temu ta piosenka się pojawiła, zresztą cała płyta też, pomarańczowa okładka, pamiętam doskonale. Bartosz Waglewski świętuje swoje urodziny, wokalista, kompozytor, instrumentalista, producent muzyczny, członek zespołów Tworzywo Sztuczne, Kim Nowak i Bass Sisters Orchestra. No to teraz też kolejny artysta polski, który ma ten swój wyjątkowy dzień dziś, rok 1979, Bartek Królik, chłopak z Mrągowa, który zrobił wielką karierę. Daj to, damy ten beat. Daj to, ten beat, ten pusty beat. Jak już jesteś tu, to pomóż mi, to pomóż mi. Niech poczują, niech poczują ten pusty beat. Krok w przód, krok w tył, tak jak my, a tak jak my. Zapodaję znowu głów, a ty potrząsaj tym. Dam ten beat, dam ten beat, dam ten beat. Dam ten beat, dam ten beat, ten pusty beat, a ten pusty beat. Dam ten beat, dam ten beat, dam ten beat, dam ten beat, dam ten beat, dam ten beat, ten pusty beat, ten pusty beat. Zapomnij o tym, co inni mówią ci. Przed siebie głos wystarczy ci. I od dziś króluje nowy styl. Krok w przód, krok w tył, tak jak my. Krok w przód, krok w tył, tak jak my. Krok w przód, krok w tył, tak jak my. Krok w przód, krok w tył, tak jak my. Zawodaj znowu krok, a ty, a potrząsaj tym. Krok w przód, krok w tył. Żyłach zamiast krwi płynie funk. Bartek Królik, czyli ten tłusty beat. Dziś świętuje urodziny, wszystkiego najlepszego. Bartek, no właśnie, powiedziałem chłopak z Mrągowa, ale też mógłbym dodać, że z Gdańska, bo tam się urodził. Potem wychował w Mrągowie, ale też mieszkał w Olsztynie. No i potem przeniósł się do Warszawy. A można go kojarzyć między innymi z współpracy z formacją Sisters, również Spoken Love, Plan B, także Łąki, Ła, Agnieszka Chylińska, sporo tych muzycznych współprac na koncie Bartosza Królika. Też działalność solowa, bardzo mocno oczywiście trzymamy kciuki. No i życzymy wszystkiego najlepszego. No to jeszcze Timo Maas u nas, bo 19 marca w 2002 roku ukazał się debiutancki album tego właśnie DJ-a i producenta muzycznego. Brian Molko, First Day, to już akurat z drugiej płyty nagranie. No i zamykamy tym samym nasze muzyczne kalendarium, które oczywiście wraca regularnie niczym bumerang między 4 a 6 w programie Coś mi świta w Trójce. Za 15 minut, godzina 5. Najcieplejsze miejsce w Polsce teraz to Hell, więc Go to Hell nabiera zupełnie innego znaczenia, a najchłodniejsze to Jelenia Góra, tutaj 8 stopni poniżej zera. Stop the run. Stop the run. Stop the run. Can't stop the run. They can't stop the run. Stop the run. Stop the run. Stop the run. Can't stop the run. They can't stop the run. Can't stop the run. They can't stop the run. Can't stop the run. You can't stop the run. Can't stop the rock, you can't stop the rock. Can't stop the rock, you can't stop. Shake my paranoia, can't stop the rock. Shake my paranoia, can't stop the rock. Shake my paranoia, can't stop the rock. Shake my paranoia. The groovy. Trójka. Jedna z najbardziej charakterystycznych i charyzmatycznych wokalistek, czyli Skin z formacji Skankanazji. To już za nami. Week oczywiście przepięknie zabrzmiał na trójkowej antenie. Podobnie zresztą jak Blauka, czyli projekt Georginy i Piotra. Kicks to jest ten utwór, który nas doprowadzi do godziny piątej. Chociaż jeszcze Blossoms się pojawią, a piąta za 7 minut o piątej serwis trójki. Siedzę w telefonie. Za długo to dusiłem w sobie. Zrobię szybką rundę, przewietrzę głowę, jakoś pójdzie. W ustach sucho mam i błądzę, chociaż trasę znam. Padło kilka słów, których się nie da cofnąć już. Może się przejdę gdzieś jeszcze, bo znowu nam się zdarzył ten kiks. to czemu nasze oczy mokre? Znamy rytuały, choć nieraz razem twardo gramy. Wytańczmy to na zaś, żeby się potem z tego śmiać. Zaraz to zejdzie ze mnie i jakoś to będzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Autopromocja.